pewnie i tak na końcu zostanę sam. Zawsze tak było, czemu wtedy inaczej być ma? Nie użalam się nad sobą, choć kiedyś smutny siedziałem pod szkołą. Tam pękło mi serce i nie mogłem wstać, to nie obchodziło nikogo. Spełniłem więcej marzeń niż ta cała szkoła razem wzięta. Choć to oni mieli te piękne wyjazdy i wesołe święta. Dziś co drugi dzieciak tu próbuje mnie naśladować. Jestem pomnikiem, który zburzyć da radę tylko ten, co go dał radę zbudować. Wyryjecie głowy młodzieży tylko po to, żeby se szkolić żołnierzy. Na nikim wam nie zależy, na niczym wam nie zależy. Dla was moralne jest wszystko, jeżeli wam tylko przynosi korzyści. Miłość czujecie tylko do pieniędzy i nienawiści. Nienawidzę nienawiści, podłych ludzi i zawiści. Czyli nienawidzę wszystkich, czyli nienawidzę wszystkich. Nienawidzę złych, toksycznych, podłych ludzi bez ambicji. Czyli nienawidzę wszystkich, czyli nienawidzę wszystkich. Nienawidzę nienawiści, podłych ludzi i zawiści. Czyli nienawidzę wszystkich, czyli nienawidzę wszystkich. Nienawidzę złych, toksycznych, podłych ludzi bez ambicji. Czyli nienawidzę wszystkich, czyli nienawidzę wszystkich. W domu raczej byłem biedny, ale się tego nie wstydzę. Dziś wszystko się kręci wokół pieniędzy i tego nienawidzę. Jakich nie masz, życie zakuwa w kajdany twoje marzenia i plany. Dziś wokół nich kręci się ziemia i czuję się tym zażenowany. Ja i Białas jakbyśmy pochodzili z Juarez albo z Tijuany. Wtedy nie byliśmy wcale znani, obaj staliśmy na skraju. W pierwszych ligach dziś gramy coś jak Suarez i Edison Cavani. I przyszliśmy tu małymi krokami, jakbyśmy szli z Urugwaju. Nie było jak w raju, nie byliśmy dziani, nie ubierał nas Gianni ani Armani. Raczej byliśmy na haju, w Awanie Miami. Nokautuje nas jak Alan Galani. W kraju, w którym co byś nie robił, to jesteś chujowy. Czyli powiedz, to jest brzydki czy tani. Nienawidzę nienawiści, podłych ludzi i zawiści. Czyli nienawidzę wszystkich, czyli nienawidzę wszystkich. Nienawidzę złych, toksycznych, podłych ludzi bez ambicji. Czyli nienawidzę wszystkich, czyli nienawidzę wszystkich. Nienawidzę nienawiści, podłych ludzi i zawiści. Czyli nienawidzę wszystkich, czyli nienawidzę wszystkich. Nienawidzę złych, toksycznych, podłych ludzi bez ambicji. Czyli nienawidzę wszystkich, czyli nienawidzę wszystkich.